بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یا ایھا الکافرون میرے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو. لا اعبد ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرتے ہو جو میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرتا ہوں جو تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین.